दूर शहर से हम काला का इंडिया है सब प्लेस, ऊंट गाय पे आता जाता होगा सारा देश। हम का जाने थे स्काईस्क्रीपर होगा हर कोने कोने पे। अरे निकली इंडिया के जीती बोग रेस की रेस, तभी तो मोरी इंपोर्टेड का मरिया छाट के आई दुनिया, वेलकम वेलकम करती इंडिया जान ले गई। मोरी स्काईस्क्रीपर होगा हर कोने कोने पे। अरे निकली